En nu zie ik Ingeborg. Hallo. Hallo. Wat goed om je te zien. Ja, dag Radio Katapoel. Ja, we zijn er weer. Ja, wat fijn dat jullie er zijn. Ik heb je gemist van de week. Oh, dat was gisteren. Ik moest zingen. Dus ik heb me echt officieel afgemeld. Er waren andere mensen die zongen. Ja. Maar die waren wel wat zwaarder aangelegd. De mannen van de Bellamy Choir, die echt mooie, zware stemmen. Mooie, zware stemmen, ja, dat kan ik echt niet aan tippen. Ja, hele mooie Nona Nomi-paardje ook. Zit je in de uitzending? Is dit een live uitzending? Dag lieve mensen van Radio Patapoel. Goed. Ja, ik snap het, maar er is ook heel veel lawaai nu, hè? Ja, veel geluid. Ja. Dus zometeen komen de Bro Brothers, maar ze heten geen Bros meer. Ze heten nu, want er zit een vrouw bij, dus ze heten nu de. Ben ik het ook vergeten? Oh, bedoel je de Buckets? Buckets People. Vroeger waren het de Bucket Boys en toen waren het de Bucket Girls. Ja, ja. En toen was het Bucket Bros, toen met Stop de Oorlog. En nu dus Bucket People. Ja. Nou, hartstikke leuk zeg. Altijd fijn om die op de radio te hebben. Dat zijn stamgasten op radio, pakken voor die mensen. Maar wat doe jij hier dan? Want je ziet er wel heel sprankelend uit met allemaal glitters en zo. Ik heet mensen welkom. Ik probeer ze op hun gemak te stellen. Ja. Ik ga zo meteen even aankondigen. Ik ga straks het kerstverhaal voorlezen. Oh, wat goed zeg. Dus, dan heb ik ook een verzoek natuurlijk. Ik heb niets gezien. Wie? Ik heb, wie doet dat geluid? Ja. Je wijst naar de geluidshoek, maar ik zie daar geen mens. Nou, nee, maar daar kom ik wel uit. Bij stemmen op de radio houden we even goed geluid. En